Tylko 2899 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 marca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na warszawskiej liście wiosny jedynką będzie Robert Biedroń. W stolicy trwa konwencja tej partii, szczegóły za chwilę. Za nami już konwencja Zjednoczonej Prawicy i Rada Krajowa Koalicji Europejskiej. O czym tam mówiono, to wiedzą nasi reporterzy. Na koniec zajrzymy do Ostródy, gdzie można zobaczyć, jak urządzić swój ogród. Robert Biedroń jedynką na warszawskiej liście wiosny. Za nim posłanka Teraz Joanna Scheuring-Wielgus. Poinformowano o tym na trwającej konwencji partii. Krzysztof Śmiszek znalazł się na czele listy wyborczej wiosny w okręgu dolnośląsko-opolskim, a Paulina Piechna-Więckiewicz, dawniej związana z SLD i Inicjatywą Polska, będzie liderką listy mazowieckiej. Liderami listy wyborczych wiosny do Europarlamentu będą również m.in. wywodzący się ze środowiska krytyki politycznej socjolog Maciej Gdula oraz dotychczasowa sekretarz generalna partii Teraz, Anna Skiba. Według wcześniejszych doniesień w przyszłym tygodniu Biedroń ma ruszyć w turnę po kraju, żeby prezentować liderów. A po Dolnym Śląsku podróżują już dzisiaj politycy Zjednoczonej Prawicy. Wcześniej mieli konwencję we Wrocławiu. Tam był Przemysław Lis. Jarosław Kaczyński zachęcał działaczy PiS do wytężonej pracy i przekonywania Polaków do programu partii. Mówił, że Prawo i Sprawiedliwość nie dzieli Polaków, a polityka realizowana przez rząd poprawia ich sytuację materialną. Prezes PiS apelował, by rozmawiać o tym z wyborcami. Teraz jest czas próby. Teraz jest czas najwyższego wysiłku. Teraz jest czas determinacji i pracy. A zwycięstwo przyjdzie. W regionalnej konwencji wyborczej we Wrocławiu wzięło udział kilkuset członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Ważne jest, żeby przedstawić program, ważne, żeby przede wszystkim umocnić przekonania w społeczności, że to jest właściwy kierunek. Ludzie w mniejszych miasteczkach, jak dzisiaj w Szczelinie, chcą po prostu poznać, zobaczyć, zapoznać się z tym programem. To już jest czas kampanii wyborczej. Do przodu! To była trzecia konwencja PiS przed wyborami do Europarlamentu. Planowo takie spotkania odbędą się we wszystkich 13 okręgach wyborczych. Przemysław Lis, Polskie Radio. To Wrocław, a w Warszawie z kolei zatwierdzono kandydatów na listach Koalicji Europejskiej. Tam zebrała się Rada Krajowa. Sylwia Białek wie, o czym dokładnie mówiono. Wasz czas się skończył, odejdźcie, bo stoicie Polakom na drodze do spełnienia marzeń. Tak mówił szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Podkreślił, że 26 maja Polacy będą mieli wybór. Zagłosują za silną Polską albo za Polską na marginesie, za Unią Europejską albo przeciwko niej. Przedstawiając propozycje programowe, mówił o inwestycjach w zdrowie, w badania i rozwój, o programie Wzrost Płac. Zapowiedział podwyżkę dla nauczycieli. Po powstaniu nowego rządu znajdziemy środki, by nauczycielom podnieść zarobki o 1000 zł. O 1000 zł brutto. Wiceszef Europejskiej Partii Ludowej i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że Koalicja Europejska proponuje otwartość i budowanie Europy opartej na wartościach. Fantastyczne doświadczenie, ludzie naprawdę wpływowi, ale również działacze, również specjaliści, bo my naprawdę do Brukseli wyślemy ludzi, którzy grają w pierwszej lidze. Głosy zabrali także kandydaci Platformy do Parlamentu Europejskiego, w tym między innymi Janusz Lewandowski, Janina Ochojska i Ewa Kopacz. Sylwia Białek, Polskie Radio. I w serwisie Trójki. Na koniec zostawiamy politykę. Za oknami w wielu miejscach ładna, słoneczna pogoda. Można pomyśleć już o porządkach w ogrodzie albo zupełnym urządzeniu go na nowo. Jeśli ktoś by chciał, a brakuje mu pomysłu, to w Ostródzie trwają targi Zielona Arena. W Centrum Kongresowym i Wystawienniczym Expo Mazury pokazywane są kwiaty, narzędzia, maszyny ogrodnicze, a także ogrodniczy wystrój. Oprócz tego różne warsztaty. Można na przykład dowiedzieć się, jak zrobić las w szkle. Las w słoiku musi być pod przykrywką, ponieważ w środku jest mikroklimat, jest tam obieg zamknięty, więc ten las jest tak na dobrą sprawę samowystarczalny. Wszystko zależy od tego, jak długo będzie miał w środku parę, jak będziemy o niego dbać. Dbanie polega tylko i wyłącznie na doglądaniu, wietrzeniu. Mój pierwszy las, który powstał w październiku 2017 roku, wygląda pięknie do dzisiaj, także bardzo często się nim chwalę. To Anna Ptak z Elbląga, która prowadzi warsztaty. Na targach jest też strefa regionalnego jedzenia. Dzisiaj na targi można przyjść do 18, a jutro od 10 do 17. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dokładnie. Po tym, znaczy podczas zdjęć do Kuriera dostałem kolejną rolę Stanisława Ulama w filmie, no, którego nie można jeszcze zobaczyć, ale... Ale można już wypowiedzieć jego na razie angielski tytuł. Adventures of a Mathematician, to jest koprodukcja międzynarodowa, niemiecki reżyser i Mateusz grał tam mojego brata. I cudownie zagrał, tyle mogę wam powiedzieć. No i co? I chyba można byłoby zauważyć jakieś podobieństwo, jakieś wspólne cechy fizyczne macie. Mamy wspólne cechy fizyczne, mamy też wspólne chyba takie energie, podejścia do pracy. To jest... ja uwielbiałem pracować z Mateuszem, bo on... Znaczy z nim można porozmawiać o scenie. A to jest czasami bardzo trudne... jak jest różnica wieku między aktorami i czasami jak jest młodszy aktor, to też jest może trudne. Ja też nie jestem aż taki starszy, także ja byłem... No właśnie chciałem zaprotestować, bo aż takiej przepaści wiekowej to między wami no, nie ma. Aż takiej nie, ale... Kilka lat. Wiesz, to jest tak, że no mimo wszystko, no byłem tym starszym, a byłem zadziwiony tym, jak on jest już dojrzały i jak on jest otwarty na współpracę i tak naprawdę byliśmy równi. Byliśmy naprawdę na tym samym poziomie i to jest bardzo przyjemne, bo no, graliśmy w tej samej drużynie i to jest niesamowite uczucie, jak się z kimś pracuje. Oficjalna premiera, dodam, filmu Torsena Kleina, polski być może tytuł na razie roboczy, Geniusze, pewnie po wakacjach, być może w Toronto, może w Wenecji, gdzieś na dużym międzynarodowym festiwalu, pewnie jesienią w polskich kinach. Tam cię zobaczymy w głównej roli, zobaczymy jako twojego brata Mateusza Więcławka, no ale nie spotkaliśmy się, by mówić o innym aktorze, choćby nie wiem jak zdolnym. Tylko... No, czemu nie, czemu? Przede wszystkim o tobie, no bo już nikt nie ma wątpliwości. Właśnie oglądamy cię w nowym filmie Władysława Pasikowskiego, Kurier, oczywiście w tej głównej, tytułowej roli Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wiesz już doskonale, bo chwilkę już jesteśmy po premierze. Film zbiera różne recenzje, chociaż generalnie wszyscy dostrzegają to, czy ten walor filmu, w ogóle filmów Władysława Pasikowskiego, że jakkolwiek by opowiadał, to jednak film się dobrze ogląda, film ma swoją akcję, ma swoje zwroty, ma pewien suspens, no oczywiście jak to bywa też w wypadku filmów szpiegowskich, sensacyjnych. I generalnie, co też wiesz, akurat ty zbierasz bardzo pozytywne recenzje, jeśli chodzi o tę główną rolę. Czy to było trudne dla ciebie wyzwanie, wejść w taką postać, w taki czas, w taką historię? Ja parę razy zadano mi to pytanie i jakby nie wiedziałem za bardzo, jak opisać, czy to było trudne zadanie, czy nie. Z pewnością starałem się i staram się odciąć od takich rozważań. Dostaję propozycję u pana Władysława, znaczy propozycję współpracy u pana Władysława Pasikowskiego. Oczywiście to jest wyzwanie i to jest coś imponującego, ale bardzo szybko mi się włącza w głowie coś takiego. Nie myśl o tym, rób swoje i rób najlepiej, jak tylko potrafisz. Po fakcie mogę powiedzieć, że bardzo dobrze się pracuje z najlepszymi. Pracowałem z najlepszymi. Tam można by wymieniać i wymieniać aktorów, którzy tam się pojawiają, ale sam reżyser... I znowu międzynarodowa, absolutnie. Znaczy mówię znowu, bo tak jak w filmie Geniusza, który dopiero zobaczymy, a który ty już skończyłeś, znowu międzynarodowa tutaj obsada. Tak jest. Aktorska także. Julie Engelbrecht, Patrycja Wolny, polska aktorka, co prawda, ale jest też James Bradley. No i cała plejada gigantów polskich aktorów, których nawet chyba nie trzeba wymieniać, dlatego że wszyscy ich znamy. No, giganci po prostu, mistrzowie. W związku z tym, czy było to trudne? No, byłoby to trudne, gdybym nie był tak... z pewnością byłoby to trudniej, gdybym nie był tak dobrze otoczony. I znowu mówimy o innych. Jestem tak wdzięczny, że pracowałem ze wszystkimi. Co musiałeś zrobić? Bo ja znam twoje walory zawodowe. dotyczące choćby kwestii językowych. Tutaj nie było problemu, prawda? Znakomicie się poruszałeś. No, mimo, że właśnie mieszkałeś wiele lat we Francji i Szwajcarii, nie mamy co do tego wątpliwości, pięknie mówisz po polsku. Równie dobrze po angielsku, więc tu nie ma problemu. Ale co stanowiło jakąś przeszkodę, coś, co musiałeś wypróbować, przećwiczyć, przygotować specjalnie na potrzeby tego filmu? Z pewnością jest to zmierzenie się z tematyką i z tokiem rozumowania po prostu głównego bohatera w związku z, właśnie z tą problematyką tego monumentu, że tak powiem, którym jest przed nami, nie chcąc nawiązywać do kolejnego zapowiedzianego filmu, ale którym jest powstanie po prostu, ten taki czarny monolit, do którego ten bohater dąży po to, aby to zatrzymać lub nie zatrzymać, i wszystkie tezy, które są tam sformułowane, bardzo sprzeczne ze sobą. No, trzeba czasami się nagimnastykować też, żeby aktorsko wypowiedzieć te paradoksalne rzeczy w spójny sposób. I to chyba było najtrudniejsze. Znaczy, to chyba też typowe dla was Władysława Pasikowskiego, reżysera Kuriera, że on wprawdzie opowiada, to jest film historyczny, oczywiście nawiązuje do autentycznej postaci, do znanych nam wszystkim z historii wydarzeń, ale jednocześnie no, tworzy jakąś swoją jakość i myślę, że tak też właśnie potwierdzisz lub zaprzeczysz, był pomyślany twój bohater. Tu nie chodziło wyłącznie o to, żeby przedstawić jakąś postać historyczną, tylko żeby ją bardzo uczłowieczyć i jednak w tym kanonie kina właśnie szpiegowskiego umieścić, żeby współczesny widz nie miał problemu, prawda, wejście w taką historię sprzed wielu już lat. Wydaje mi się, że cechy ludzkie tego bohatera to już są w materiałach, w samej postaci Jana Nowaka i Zieleńskiego obecne. Ale w tym sensie nie chodziło o monument, czy nie chodziło o jakiś pomnik, prawda? Ja wiem, do czego nawiązujesz. Wydaje mi się, że sam gatunek tego filmu i samo założenie tak naprawdę tego projektu przez samych dyrektorów Muzeum Powstania Warszawskiego było takie, żeby zrobić przede wszystkim dobry film, taki, który trzyma w napięciu, który jest atrakcyjny. Który chce się oglądać i się dobrze ogląda. Dokładnie, dlatego może czasami te wszystkie sceny akcji, te wszystkie strzelaniny, bieganiny są, no można się zastanawiać, czy to naprawdę tak było jeden do jednego. A tak naprawdę można też po prostu korzystać ze chwili, spędzić fajny moment w kinie, a później odkryć prawdziwą historię, nie wiem, sięgając po książkę albo zwiedzając muzeum. To muszę teraz zadać pytanie od słuchacza, który być może nas teraz słucha. Byłem w kinie na Kurierze ze znajomym i on mnie zapytał, a widział cię na premierze Monumentu. I mnie zapytał, a Filip to naprawdę skakał na tym spadochronie? Powiedziałem, że jak będziesz u mnie w sobotę, to zapytam. Skakać nie skakałem, lądowałem zatem. Tak? Tak, tak. No ale nie, na szczęście chyba niczego nie złamałeś, jak bohater filmu. Nic nie złamałem, ale dość puszczali mnie z takiej dość sporej wysokości. Można nawet na moim Instagramie to zobaczyć. Jest taki wiesz, taki dinozaur, taka maszyna. Ja byłem opatulony w tym, wiesz, mundurze z wełny. Kostium, ten skoczkę, jeszcze jakieś taka, oni mają jeszcze taki kombinezon na tym, jeszcze ten kask, ten plecak, i wisiałem, nie mogłem się ruszać i pociłem się, bo było gorąco, bo czyli patelnia. Jednak fizyczny wysiłek też był konieczny. Oczywiście, ten dzień był straszny, wisiałem po prostu, nic nie mogłem ze sobą zrobić, a jeżeli ci się zachce pójść do ubikacji, to no po prostu wisisz i musisz się wstrzymać. Aha, to jest trudne. Ale jakieś sposoby chyba na to są. Dobry, nie, ale lądowałem. Czyli w pewnym momencie wiszę tam, oni puszczają ten wiatr, ten piach, ja nic nie widzę, coś tam, nie wiem co. Widzę, że Hubert macha rękami, no to wiem, że zaraz obcinają to u góry, czy puszczają. Żub, zjeżdżam w dół i po prostu muszę amortyzować i paść jakoś tak, żeby wydawało się, że coś się złamałem. No, efekt jest, bo rzeczywiście, no, tak jak zresztą wiele innych efektów, ja już rozumiem, że potem w postprodukcji komputerowo z użyciem technologii to odpowiednio jest stworzone, ale robi wrażenie, bo więcej jest takich scen spektakularnych, bym powiedział, choćby scena wybuchu, prawda, na lotnisku. Scena wybuchu, mnie się najbardziej podobają te sceny walki, jakby te ucieczki. Bo to jest jakaś choreografia, to wiadomo, że musimy też liczyć się z kamerą, żeby też nie na planie, żeby nie kopnąć przypadkiem kogoś, żeby bardzo szybko można się skaleczyć po prostu na planie takiego filmu. Całe szczęście wszystko było w porządku, no i tyle. No to pytanie zamykające nasze spotkanie. Kurier Władysława Pasikowskiego już w kinach, każdy może zobaczyć. Czekamy na premierę filmu Geniusze, Torstena Kleina, znowu z tobą w roli głównej. Tak. I twój brat Mateusz Więcławek, do którego pewnie dzisiaj jeszcze trójko filmu powrócimy. Jaki PR ma dzisiaj. A co dalej? Czy już są kolejne propozycje w polskim, zagranicznym, europejskim kinie? Przyznam tak. W Polsce nie wiem. Mam propozycję teatru w Szwajcarii, mam propozycję... Czyli wracasz do Szwajcarii? Nie wracam. Właśnie to jest znak zapytania. Nie wiem za bardzo, co ze sobą zrobić. Chciałbym... Może to jest czas na odpoczynek i zobaczymy. Daję sobie jeszcze trochę czasu, zanim zdefiniuje się, co będzie dalej i gdzie będzie dalej. No to dziękuję ci bardzo za spotkanie. Słuchacze tego nie widzą, ale bardzo ładne skarpetki założyłeś dzisiaj do trójki. Muszę to docenić. I pomyślałem sobie, że przez chwilę może zostańmy jeszcze w klimacie dawnych lat. Tak? Ale już nie po francusku. Wręcz przeciwnie. Nie wiem. No to może z płyty Café Fog, czyli Gonzales, Coletti, Mika Urbaniak, no i oczywiście Mieczysław Fok. To będzie chyba dobre zamknięcie po rozmowie o filmie Kurier. Dziękuję bardzo, był z nami Filip Tłokiński. Kłaniam się. In your pocket, get over issues, come on and rock it. Let's get over all our issues and rock it. Let's get over all our issues and rock it. Let's get over all our issues and rock it. Listen to the beat and put it in your pocket. Nie usłyszę kochanych swych słów. Już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze Jeśli powiedziałbym, że teraz wrócimy do współczesności, to troszeczkę bym skłamał, bo ta historia jednak jest rozpisana na różne okresy i też cofa się nawet do czasów II wojny światowej, a przynajmniej jej końca. Ciemno, prawie noc. Borysa Lankosza to polska premiera tego tygodnia. Dla Dawida Ogrodnika zaczęła się ta historia znacznie wcześniej, właściwie w momencie, w którym nie wiedział jeszcze, że zagra w tym filmie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jakim doświadczeniem dla ciebie było spotkanie z Borysem Lankoszem? Na pewno szybkim, bo nie miałem tam wcale dużo zdjęć, ale bardzo ciekawym, bo z Borysem spotkaliśmy się, nie wiem czy w dość dziwnych okolicznościach, może bardziej nietypowych okolicznościach, ponieważ ja byłem bardzo wielkim orędownikiem tego, żeby film o Ciemno prawie noc powstał, ponieważ kiedy ta książka wyszła, ja ją przeczytałem i od razu zadzwoniłem do producenta i mówię mu, słuchaj, jest niesamowita historia, musisz zdobyć do tego prawa, kręćcie to, bo to jest fantastyczne. No i po 2 latach okazało się, że ten producent ma te prawa do tego, robi ten film. I okazuje się, że już masz też taką siłę, że właściwie tworzysz filmy. Nie, ja nie tworzę, ale za każdym razem jak przeczytam coś ciekawego, co wydaje mi się ciekawe do sfilmowania, to dzwonię do producentów, którym, nie wiem, ufam albo mamy jakiś taki bliski kontakt i mówię mu, stary, jest historia, przeczytaj tą książkę, bo jest naprawdę warte zainteresowania, czy podrzuć komuś, jakiemuś scenarzyście temat na ten, żeby pisał scenariusz, bo historia wydaje się być cholernie interesująca, czy też zadzwoniłem, jak przeczytałem zapiski intymne Ani Król, którą zresztą potem poznałem i uważam, że to jest fantastyczna historia Błyszyńskiego. A co cię w takim razie tak bardzo zafascynowało i od razu w powieści, która stała się podstawą filmu Borysa Lankosza? No, literatura i sposób narracji, opowiadania, pewna tajemnica, pewna atmosfera w ogóle całej tej książki, tej tajemnicy zaginięcia dzieci, świetne sceny z tymi matkami w domu głównej bohaterki, która prowadzi śledztwo, w tym przypadku Magdy Cieleckiej. Wszystko było snute takim trochę thrillerem, takim trochę kryminałem, a jednak wszystko w jakimś takim dość mrocznym, ale bardzo takim zasysającym uwagę klimacie. Ja będąc gdzieś tam na wakacjach, czytając to, po prostu czułem, że jestem cały napięty, podekscytowany tą historią. Nie mogłem oddać, że tak powiem, widokom Wietnamu, tylko po prostu siedziałem w tej książce i czytałem, bo mnie ta książka naprawdę bardzo mocno wciągnęła i to właśnie mówię, to było dosyć nietypowe spotkanie z Borysem Lankoszem, ponieważ on mnie zaprosił do tej produkcji. Spotkaliśmy się najpierw przegadać sobie po prostu, czy ja w ogóle jestem zainteresowany i żeby zobaczyć, czy on też jest zainteresowany, ale powiedział mi, że rzadko się zdarza, żeby reżyser zapraszał kogoś do produkcji, bo wie, że ktoś jest fascynatem danej lektury i go ta lektura wciąga i mówię o tym otwarcie, że chciałby, bo to jest fantastyczna książka i my właściwie z takiej fascynacji literackiej, od tego zaczęliśmy nasze spotkanie, wymienialiśmy się swoimi poglądami na temat tej książki, przeżyciami, w jakich okolicznościach myśmy to czytali, jakie są jego pierwsze przemyślenia, moje i tak dalej i właściwie z tej fascynacji literaturą zawiązała się nasza znajomość i tak się spotykaliśmy, potem mnie zapytał, co bym chciał zagrać i tak dalej. A co chciałeś zagrać? I czy zagrałeś właśnie to, co chciałeś? Nie. Na początku się zastanawiałem, żeby zagrać tam postać, którą zagrał w rezultacie Marcin Dorociński. Potem się okazało, że jestem troszkę za młody na tą postać. W scenariuszu jest to trochę inaczej. Znaczy jest tak samo napisane, ale że ta postać jeszcze, do której myślę, że jeszcze trochę lat brakuje. I uważam, że Marcin został świetnie tym obsadzony, a ja się zająłem inną częścią, której mogłem znowu zagrać z Dorotą Kolak, znowu moją mamą w tym filmie tak samo, ale reszty nie chcę zdradzać, bo to ktoś czytał książkę, też będzie wiedział, co się za tym kryje. Dawida Ogrodnika oczywiście natychmiast rozpoznamy w filmie Borysa Lankosza Ciemno, prawie noc. Nieco inaczej może być z kolejną aktorką, Aleksandrą Konieczną. Można zapomnieć o tym, że gra w tym filmie i dopiero po zakończeniu seansu zastanawiać się, w których scenach to ona właśnie się pojawiła. Za chwilę i o tym porozmawiamy. Aleksandra Konieczna również zaczęła od lektury książki Janny Bator. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jak się dla pani zaczęła ta historia z Ciemno prawie noc? Czy może od literatury, czy jednak od scenariusza, od Borysa Lankosza? Jak to było? Od literatury. Ja jednak najpierw czytałam Joanny Bator. No, może nie w dużej odległości, ale jakiś chyba z rok po Nikę. No i jak się dowiedziałam, że jest pomysł na sfilmowanie tego, nie marzyłam nawet, że tam zagram, ale jak się dowiedziałam, że produkuje Aurum Film, producent, który mnie tak naprawdę dla filmu zrodził, to pomyślałam sobie, może tam się coś, jakiś drobiazg dla mnie znajdzie. Wiedziałam też już, że Magda Cielecka będzie grała główną rolę. No ale zaproszono mnie do drobiazgów. Wiele wspaniałych tam aktorów zjechało do Wałbrzycha i w podwałbrzyskie okolice, żeby zagrać epizody. Powiedzmy, cóż to jest za postać? Cóż to jest za kobieta, którą pani zagrała? To jest postać, która się nazywa Babcyjka. To jest jedna z kociar, które występują w powieści Joanny Bator, ale tych kociar jest w różnych przestrzeniach czasowych. Sporo są i kociary przedwojenne, są i kociary właśnie z lat 70. Ja gram osadzoną w tym czasie kociarę i kociary zupełnie współczesne. To są takie... My te kociary widzimy wszędzie, prawda? To są takie panie menelice chodzące po prostu z wieloma torbami w łachmanach, które całą swoją niedużą emeryturę oddają na koty i jedzenie dla kotów i dokarmiają te koty, więc w warstwie realnej takie osoby są. Widzimy je przecież wszędzie. Ale w powieści i w filmie spełniają inną rolę. Mają inną funkcję, inną moc. To znaczy osób, które wyczuwają siły dobra i siły zła poprzez koty, poprzez to, co się dzieje z kotami. I działają na rzecz dobra, bo to są dobre wróżki, poprzez koty z kotami, przysyłają symbole, popychają do akcji bohaterów, główną bohaterkę, walczą. Najprościej mówiąc, walczą o to, żeby dobro zwyciężyło. Ale zdaje sobie pani sprawę, że niewprawione oko może w pierwszej chwili w ogóle pani nie poznać w tym filmie, więc tu trzeba powiedzieć, że kostium, charakteryzacja to są bardzo silne atrybuty w wypadku tej postaci. Jak to na planie wyglądało w pracy? Przygotowania długie? Taki był zamysł Borysa i mój, żeby tak naprawdę dopiero z napisów końcowych widz się zorientował, że grałam, a nawet myśleliśmy o komputerowym przetworzeniu mojego głosu, ale już tutaj się opanowaliśmy. Tak, dosyć długo szukaliśmy charakteryzacji i kostiumu, ale ja w ogóle po prostu to najbardziej lubię w aktorstwie. Zdałam sobie ostatnio z tego sprawę, że chyba może byłby czas dla mnie, żebym zagrała po prostu bez charakteryzacji taką osobę, no, że nie taką, jaką jestem, bo bardzo wielu aktorów lubi po prostu być sobą na ekranie, prawie sobą, prawda? Nie stwarzać dużych kreacji, nie stwarzać niespodzianek i niosą jakoś to swoje aktorstwo, czasem wybitne, przez życie, bez prawie kreacji, bez pisania na sobie, na swojej twarzy, chociaż piszą na swojej osobie. A ja się po prostu bardzo chowam za maskami, lubię maski, bo wtedy, nie wiem... Naprawdę moja twarz i mój PESEL mi się jeden na całe życie nudzi cholernie. Te poprzednie też role główne w filmach udowadniają, że bardzo lubi pani rzeczywiście wchodzić w tę cudzą, inną, obcą skórę. Jak to było w wypadku tej kociary? Bo to nie tylko inna skóra, ale w ogóle charakterystyka już taka grubą kreską, bym powiedział. Ja jestem po prostu od kreski, grubej kreski, za grubą kreską, ale właśnie może przychodzi taki moment, w którym, chociaż nie wiem, wydaje mi się, że to by mnie z jednej strony nużyło, a z drugiej strony porażało jakimś strachem, że to ja mówię, ja to ja, a nie ja schowana za jakąś maską. Zresztą myślę, że nie tylko co jest ciekawe dla widza, ale mnie interesuje w tym zawodzie, co jest po prostu ciekawe dla mnie. No, tak naprawdę to, co mi sprawia trudność. Ale myślę sobie, że jeżeli czytam scenariusz i jest coś po prostu bardzo blisko mnie, albo czuję, że przyjdzie mi za łatwo, to czuję niepokój. To jest, jak sądzę, wyzwanie. Z jednej strony mówimy o tej grubej kresce, czyli wyraźnej charakteryzacji, kostiumie, jakiejś granej osobowości, ale z drugiej strony ta wrażliwość, która poprzez tą kreskę jednak i ten kostium musi się wydobyć. No i myślę, że pani doskonale rozkłada te akcenty, tę fizyczność i to, co jest pod spodem, to, co jest w głębi. Tak to pani czuje? Wie pan, mój profesor w szkole teatralnej, Mariusz Benoit, który był opiekunem mojego roku razem z Janem Englertem, mówił, że aktor nie robi łaski, że mówi prawdę. To jest jego podstawowy obowiązek, mówić prawdę. Czyli bez względu na to, jak jest ta kreacja skomplikowana, jak daleko ode mnie, to ja uprawdopodabniać muszę zawsze. I to po prostu, to się należy widzowi jak psu Buda. No i mam nadzieję, że po tej rozmowie z Aleksandrą Konieczną słuchacze trójkowo-filmowo będą mieli większą łatwość, by odnaleźć ją na ekranie w filmie Borysa Lonkosza Ciemno, prawie noc. A myślę też, że przed kolejnym spotkaniem z Jagodą Szelc to będzie właściwy utwór, wprowadzi nas w odpowiedni nastrój. Kloster Keller, Valet Pik. Bardzo prosimy ręce, że do takich umy tyle. śpiewam tak, patrząc na to twoje zdjęcie, naleczka z wosku w moich dłoniach topi się. Kloster Keller, Jagoda Szelc. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka filmu Wieża Jasny Dzień i teraz Monument, który już w naszych kinach. Jak zapewne, znaczy na pewno nawet, wiesz, tydzień temu byli tu twoi aktorzy, znaczy reprezentacja. Tak, słuchaliśmy ich z kierownikiem produkcji Witkiem Franczakiem. I jak? Mieliśmy gęsią skórkę. Uważamy, że fantastycznie wyszli. No tak, ale to jest tylko czteroosobowa, to była tylko czteroosobowa reprezentacja dużej grupy aktorów filmu Monument. Nie będziemy tego powtarzać, bo to tylko szybko przypomnę, to jest właśnie ten filmowy dyplom studentów Wydziału Aktorskiego bliskiej wam przecież wszystkim Szkoły Filmowej w Łodzi. No ale czy jesteś zadowolona z tego wszystkiego, co się wokół filmu wydarzyło, dzieje do tej pory, no bo tydzień już po premierze? Słuchaj, jestem bardzo zadowolona, ale jestem zadowolona od 14 maja, kiedy, ubiegłego roku, czyli od premiery takiej kiedy oficjalnej, tak? Był jeden pokaz, na którym myślałam, że umrę i to był pokaz, na którym pokazywałam im ten film. Wiesz, to jest coś też takiego, że ja sobie biorę z filmu wszystko, do momentu zamknięcia obrazu, a później to już jest tylko nadwyżka, nie? Ale ja pamiętam tę sytuację, w jakim ty niesamowitym tempie musiałaś ten film, no nie tylko nakręcić, no bo plan zdjęciowy wiadomo, ale potem było bardzo mało czasu na to, żeby wykonać tę całą postprodukcję. Tak, ja jestem kompulsywnie obsesyjna, także... Także ja musiałam się szybko czymś zająć. Bo trzeba było zdążyć na Festiwal Szkół Teatralnych właśnie tak. W maju. O to chodziło. Myśmy mieli pół roku na wszystko, więc tak właściwie przypadło 2 miesiące na scenariusz, 2 miesiące na preprodukcję i naprawdę jestem super wdzięczna zespołowi, czyli kierownikowi produkcji, kierownikowi planu, Kasi Frączak, Klarze Kamińskiej, bo oni w 2 miesiące postawili ten film jak żagiel. mieliśmy 23 dni zdjęciowe, czyli bardzo krótko, i później mieliśmy... I praktycznie nie mieliście pieniędzy. Nie mieliśmy praktycznie pieniędzy, ale wiesz, te pieniądze, już tak nie należy teraz, tego... Teraz już wiem, że okazuje się, że nie trzeba mieć wielkiego budżetu, żeby naprawdę zrobić coś interesującego. Trzeba mieć pomysł. Tak, i dlatego właśnie ja mam taką, jak ktoś mówi o tym film, to ja mam jakieś takie wycofkę, bo my na ten film mówimy, teraz powstał nowy gatunek, film terefere, czyli właśnie, że i to jest w pewnym sensie film, ale tak naprawdę to jest bardziej chyba rejestracja ceremonii zamknięcia, pozbycia się tej tożsamości studenckiej, którą myśmy przeszli, i ona jest zarejestrowana właściwie. Znaczy tak oczywiście mówię metaforycznie bardzo, bo to jest oczywiście... Oczywiście film, bo ma jednak jakąś zamkniętą konstrukcję, ale rozumiem chyba, co chcesz przez to powiedzieć. O postawie. Że, o postawie, o pomyśle o wchodzeniu w tę sytuację filmową, to jedno, a drugie, że pewnie, gdyby to był tak zwany normalny film, z normalnym budżetem, regularnym, z czasem na realizację, to on mógłby być pewnie pod wieloma względami doskonalszy, w sensie bardziej dopracowany, prawda? Wiesz co, tak... Nie mówię, że ten nie jest, Nie, rozumiem, że ta forma mogłaby być w jakiś sposób bogatsza. Wiesz co, ja myślę sobie zawsze, że sytuacja ma zawsze rację. Mhm. I ostatnio mam taką fantazję na temat tego, co by było, gdyby ktoś mi dał nieograniczony budżet, nieograniczony czas i nieograniczoną możliwość przebierania i możliwość zaproszenia moich ulubionych, jakichś międzynarodowych aktorów do projektu. Ja bym tego filmu nigdy nie zrobiła. Wiesz, że ramy są dobre. Znaczy to, że to był nanobudżet, że było bardzo mało czasu, że on miał taką, a nie inną specyfikę, spowodowało, że on jest taki. Wiesz, bo to jest trochę... Ja nie lubię bardzo porównania dziecka i filmu, bo to nie są dzieci. Dzieci mają o wiele większą wartość niż jakakolwiek sztuka. Natomiast to jest coś takiego, że się opiekujesz dokładnie tym, a nie czymś innym. I nie fantazjujesz na temat tego, że to miałoby być inne. Wiesz, o co tak, chodzi. Tak, to już teraz nie ma oczywiście sensu o tym rozmawiać. Film jest, możemy go oglądać w kinach. To twój drugi film. Po Wieży, Jasny Dzień, jakbyś zestawiła te dwa doświadczenia. Tam był debiut, ale znakomicie przyjęty, nagradzany. Tu szczególny film. Drugi film, czyli ten najtrudniejszy dla reżyserów, ale szczególny, no bo dyplomowy, z udziałem całego roku. Młodych aktorów. Wiesz co, ja chyba nie jestem predysponowana, żeby myśleć o tym w tych kategoriach, zostawiam to innym. No ale to są twoje doświadczenia. To są moje doświadczenia, one są tak totalnie różne od tego wszystkiego, co ktoś może wyciągnąć, patrząc na to zewnętrznie, nie? No bo to jest coś takiego, ja to mówię często, że my filmowcy... jakkolwiek, jak zwał, bo się nie do końca czuję tą osobą, ale my nigdy nie obejrzymy swoich filmów. To jest technicznie niemożliwe, więc ja, państwo, widz może zobaczyć film, a ja oglądam jakiś album, klaser ze zdjęciami, bo ja pamiętam wszystko od wewnątrz, nie? Widzisz dużo więcej. I ja uważam, że one są spójne w tym sensie, że one są ze mnie. Ja wiem, co ja chciałam zrobić, wiem, jaką miałam motywację, wiem, jaką maszynkę chciałam wykonać, nie? No bo ja tak, te filmy, czy one są takie ważne? Chyba kino jest ważne i rozmowa o kinie, czym ono jest. Natomiast te filmy to są takie narzędzia, nie? I to jest super, że można o nich rozmawiać. Natomiast chyba to nie leży w moich kompetencjach do końca. Rozumiem. Zresztą twoje filmy... W twoich leży. Tak, chciałem właśnie powiedzieć, że twoje filmy zresztą powodują coś takiego, że naprawdę się długo o nich myśli, one zostają w głowie, one nie mają prostych interpretacji. Są ciężko strawne. Nawet bym nie powiedział, bo przecież Wieża, Jasny Dzień w znakomitej większości to jest przecież film o rodzinie i tam nie ma nic takiego ciężkostrawnego. Dopiero nabudowuje się pewna sytuacja, pewne kolejne plany i to tworzy nową wartość, nowy obraz, ale sam film sam w sobie przecież nie był jakiś trudny. Wiesz co, w odbiorze. To pewnie zależy dla kogo, nie? No myślę, że no dla ciebie, bo ty jesteś tak wytrenowany. No może bardziej wyrobionym widzem. Ty jesteś wytrenowany, bo to właśnie o to chodzi, nie? Że ja bym chciała przestać myśleć w kategoriach widowni, po pierwsze, i myśleć o tym, że widz jest autonomiczny i sobie daje radę i może być na przykład obrażony ale przynajmniej... No, tak, jest... może odrzucić również. I może pewnie z takimi odrzucić. Sytuacjami się też spotykasz w wypadku swoich oczywiście. Filmów, prawda, że ktoś odrzuca to, co wiesz robisz. Co, Mariusz Grzegorzek uczył nas, że jeżeli zrobisz... Rektor szkoły naszej byłeś. Szkoły filmowej, tak. Że jeżeli zrobisz film, z którego nie wyjdą trzy osoby, to zrobiłeś coś źle. Aha. Bo znaczy, bo wyobraź sobie osobę, która, którą wszyscy lubią. Mhm. To znaczy, że ona jest tak niespójna, ponieważ realizuje potrzeby wszystkich. Mhm. Nie? I wyobraź sobie film, który wszyscy uważają, że jest świetny. Nie ma takiego filmu na świecie, więc jak gdyby dążenie do tego jest już z góry skazane na porażkę i właściwie nie ma się co tam ustawiać. No tak, ten oczywisty, subiektywny odbiór sztuki, nie tylko filmu w tak. ogóle. No właśnie, ale spotkałem się dzisiaj też z tobą, bo już drugi film w kinach. I ach, jak bardzo, ja lubię. Bardzo jestem ciekaw, co mogłabyś powiedzieć o trzecim, no bo przecież ja wiem, że ty już dawno myślałaś o kolejnych rzeczach. Pokazujesz pewien swój styl, pokazujesz swoją reżyserską rękę. Ci, którzy znają obydwa twoje filmy, to wiedzą doskonale, o co chodzi. Co dalej? No właśnie, chciałabyś pracować z zagranicznymi aktorami? Wiesz co, z tym trzecim filmem, po pierwsze chciałabym powiedzieć, że szukamy pieniędzy. No to także wiadomo, pozdrawiamy tak. wszystkich słuchaczy z pieniędzmi. I też bez. Ten trzeci film o tytule Delikatny balans terroru. Czyli nawet już tytuł jest. Jest tytuł. Czyli ponieważ, jak jest tytuł, to jest scenariusz. Jest scenariusz, ponieważ myśmy dostali już finansowanie. Ten scenariusz został napisany w momencie, w którym ja montowałam wieżę. Bo tak, żeby się czymś zająć, oprócz, żeby nie zwariować, no to pisałam też to. A w trakcie, kiedy czekaliśmy na odpowiedź, zrobiliśmy Monument, więc dosyć szybko. Ja mam taką skuteczność mniej więcej robienia filmów jak Patryk Wega. Trochę inny stosunek do sztuki jednak mimo wszystko. Na razie przyciągasz mniejszą publiczność. Chwała Bogu. I to jest film, który opowiada, gdybym miała o czymś powiedzieć, to jest thriller ekologiczny, opowiadający o tym, w jaki sposób tworzymy system, który dostosowuje się do kryzysu, ale nie odpowiada bezpośrednio na powody tego kryzysu, bo to jest oparte o takie doświadczenie amerykańskie, robione w latach 70., ale muszę już zamilknąć. Natomiast w pewnym sensie jest to remake Anioła Zagłady, w pewnym sensie. Anioła Zagłady Buñuela. Tak, aha, tak. To bardzo ciekawe. To jest, myślę, czyli historia kina tak. też jest ci bliska. A może przede wszystkim? Nie, ja jestem analfabetką. To już mam nadzieję, ale stało Anioła się jasne. Ale Anioła Zagłady znasz, no to dobrze o tobie świadczy. Bardzo lubię. W szkole uczyli. Wiesz co, to był film, który sobie nie, pamiętam jako nastolatka, obejrzałam, oszalałam i zagrałam sobie na VHS-ie go czymś innym. I cierpiałam strasznie. Skasowałaś sobie. To ci z państwa, którzy pamiętają VHS-y, no bo to miało swoją stawkę, nie? Można było to zagrać. Nie było tak łatwo zdobyć film, nie? Bardzo dawno oglądałem ten film, ale po tej dzisiejszej rozmowie myślę, że to jest świetna inspiracja i pewnie nie tylko dla mnie, żeby wrócić do Luisa Buñuela, do Anioła Zagłady. To jest rzeczywiście coś dla ciebie, bym powiedział, bo tak w największym skrócie, jeśli dobrze pamiętam, tam sytuacja polega na tym, że ludzie znajdują się w pewnej przestrzeni, z której nie mogą wyjść. Czyli tak. takie sytuacje cię też wiesz co, ja trochę te trzy filmy traktuję jak tryptyk. Aha. I później chcę już przestać kontynuować tą drogę i chciałam się zabrać za remake Chłopów, ale to naprawdę tak. Mówisz o Raymondzie teraz? Tak, tak. Mam moim zdaniem jakiś na to... To jest czas na to, żeby zrobić Chłopów raz jeszcze, no bo to już wiele lat minęło od znanego nam... Tak, tylko że ja to chcę zrobić bardzo inaczej. Serialu. Ludycznie? No tak, oczywiście. To znaczy, to będzie kostium, nie? Ja zawsze gdzieś tam marzyłam o kostiumie. Zresztą nie wiem, czy wspomniana dzisiaj Patrycja Wolny zawsze prosiła mnie, by to była koleżanka z roku równoległego, żebym ja zrobiła kostium. Co prawda ona mówiła o latach 50., ale ja też gdzieś bardzo lubię kostium. I mam na to, wydaje mi się, jakiś pomysł fajny, i no ale to już będę musiała trochę poczekać. I na razie to są moje plany na tak zwaną przyszłość. No tak dobrze, zwaną. Na razie nam się objawiłaś i w ogóle światu jako autorka filmów, która pracuje szybko, ale sytuacja cię do tego zmuszała. Ja jestem dobrym technikiem. O czym, tak, no myślę, że też bardzo tak pragmatycznie podchodzisz do wszystkiego. Więc pracujesz szybko. Ten trzeci film, rozumiem, tu sobie dajesz troszeczkę więcej czasu, czy też to jest szybka sprawa, że może już niedługo plan zdjęciowy? Wiesz co, bardzo bym chciała móc powiedzieć, że zaczniemy na jesień tego roku, ale nie wiem, jak będzie nasza sytuacja wyglądała. To znaczy, no zbieramy fundusze i mam nadzieję, że to się może udać. Jeśli nie, no to na wiosnę przyszłego roku, co jest okej też, bo ja też się chcę do tego inaczej przygotować. To będzie troszkę coś innego w tym sensie, że tam będzie trzeba dużo popracować. No, no to jest to już dla nas interesująca informacja. Infekujące, że chciałeś powiedzieć, i to mi się podobało. Infekujące też może być. Jest to trzeci film, który zamyka pewien tryptyk. Przypomnij tytuł, bo jest trudny, jeszcze nie zapamiętałem. Delikatny balans terroru, a jest to określenie mówiące o tym, że w czasach zimnej wojny między Stanami Zjednoczonymi i Rosją istniało coś takiego jak taka sama ilość głowic nuklearnych, co określane było delikatnym balansem terroru. Wszystko jasne. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Była z nami Jagoda Szelc, to już ostatni gość dzisiaj trójkowo-filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. No i zakończmy nasze spotkanie raz jeszcze grupą Kloster Keller, wideofilm. Tak długo już byłam sama, nie mów mi, że to jest tylko wideofilm. Tylko wideofilm. Gdy teraz mam jego, proszę, nie mów mi, że to jest tylko wideofilm. W pokoju mym pośród jego zdjęć czekam, aż się spełni przeznaczenie. Wiara w cud zwycięży i przyjdzie tu. Milczenie ścian, szkło i dzień, kolejne dni. Nie mów, że to tylko wideofilm. Tylko wideofilm. Tylko mój. Mogę mieć to w każdej chwili, kiedy chcę. Patrzeć bliska w jego oczy, dotykać już. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wielki skok na rabat. Kup dwa produkty za gotówkę lub na raty. Na przykład LED TV LG 50 cali 4K Ultra HD za 1490 i pralkę Bosch Vario Perfect klasa A+++ za 969 i zyskaj dodatkowy rabat nawet do 1500 zł. Promocja na RTV AGD i wybrane smartfony i laptopy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek niższymi cenami. Do soboty kalafior 2,99 za sztukę, a płyn do tkanin Sealan 8,99 za sztukę z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Obniżenie wieku emerytalnego, waloryzacja rent i emerytur, rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+.